لیکن اللہ دئی تریو میٹھی مقابلے پوری پسر کل کی راشی نہیں کر گئی بش رسو کی دے دئی دلی نے اوسات انو مسی پی گئی سی او گر گئی گئی اللہ را آگس چپری گنی لان لا ابیاں درو چنند پارا دئی دے جن تر خام خا چنند پارا دئی دے اور دئی با تین والے شی دی جہنم تا صلاح قسم پسلے نروان دی وگیشی تیل والے شی جنت تا کل جی دے جنازہ کیا نوئی اللہم جعلہا لنا فرسن مفرتون آگا چکے رہے آگا ماتا دا وانہم یقینن دے جی مفرتون روان دی وگیشی صلاح قسم پسلے لقد ارسلنا مگر دے پارا چی بیان کتا آگا خبر چی اختلاف کرے دے پائے کی او ہدایت دے و رحمت دے دپار راکم چیر ایمان راڑیا واللہ اللہ انزل من السمائی راو رید برنا ما ان اوبا بیان دو دی دے چنیمتونا دول دما دیا فاہیا دے الاروا پر جندہ جائی پدی سرمکا پر دوچوالی لینا یقیناً پدی کی خامکا دلیل دے عبرت دے دپار راکم چیر ای اوریا وکیلی اوری میرے او یقیناً تاسو پارا بدنگرو کی خامخا عبرت دے کہوں گا بتا سبان دی مما من دپار ورطا دعیز باید آگا سنا چلی پا گیڑو دی کے پامیند خشنو او دوینو کی پی خالصان خالصی صاحب اللی شاربین چی اسانی پیری دن کی دپار دسکن کوا دنگرو لو بورا فرلی واخدی چولی قسم قسم قسم انسان گئی بس جوڑی چی دے می خولشی یا پکیو گوا چی او بیا دے روار کر وی ورطے وی ما چھے اوڑی دا غم زیلا آنو آئی کی خود چھے جوڑی نشیو ایتا پکیو با چونی نیو وی اوڑی آف می آف ما برابر کر ایتا پکیو گوا سلا چی وی وی تیسا پانا او چینی بلی والا چونی و نور فاقا تاوی تقریب نا خود ما خلاص کرے وی دے تا تقریب نا خلاص ای جانا او گو پکی چی او گو پکی چی او کل اوبولا سم نش جوڑی تھی لے پی اڑی مطلب جبو کی ابو آ چوڑی جی کی ابو آ چوڑی بکیلا کٹا سری میاں بالٹے لو ہی جارا جار میاں پدی دل والے کا میاں بھی پی اٹھی یہ خان بھی آرام بم خپل کار کئی الال بم خپل کار کئی دس صحیح مسلمان کے ہونا پیسی پکار دی کاغار سنگ کی مثل مشهور دی وی دل غری پای در خریم در سپای دل دی مال دولتی کاغا هر سنگ دا آرامی نوی دی کن چاولای سود خشه نده گورا دا مکوا او دا زده دی بیمار شه زده دی بیمار شه او سورا پی اولا گیره دی اگوی دا خود سود کهو خواه زین اولا گیره دی او کسود می نکو نتیگه بیمار شه یا کم ده نبا پی لگی دی نو اللہ غزاد دی اسکول کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ گجرا خدے دعا کڑی نہ لگے اور مکلاس کری ناگا گوٹا کمل پیسو جو ناگا تینا برا شادو اتختولا او برا ڈکی لے رہا کرا اوخی جولا مچالتا ہے اگا گوٹا کلاو کنو یو راخلی نو دیلا گردے یو یو جگل گردے دریاب لگردے یو دیلا و یو دریاب لگردے نو برا جوڑی اخر کی دینی پیسی رواز استی ری او دیلی کمی جد و بوئی نو آگا دو بوشی او کمی جد پیوئی نو آگا را ملاو شی کمی جی پی ہوئی نہ اگر عالم ملاوشی اللہ کا ذات دے ایک خیر و برکت بچنا چاہیے خالصان خالصیا سائر الشاردین مطلب دا اس سے ور سر گڈ نشتا دے او آسان تیری دن کی پار اس کن کو و من ثمرات النخیل او دا میو دا کجرنا والعناب او دا انگرنا سور گرا بندیری پتی گرا بندیری تتخذون منه جدور ويتاخذون سكرا دمستيخذون اوردو خيست آياتين البديكي لآياتا خام خائب رده لقومي آقلون لفار راقون شا ياقل كيا وآوحا ربك إلى النحل او حكم كره ربستا ما شايد غمينتا ان اتخذي دا جدورا وا دورون بيوتا كورونا ادوون ومن الشجر او دوننا او داغسنا جيكتنا جولئي داي او مدارا وجرا جيكبين غرنو كي دير ملاوي دي ونو كي داغينا كم ملاوي دي او ماهو تاجكم صبر دو كري اي تي بيا دير كم ملاوي دي ثم كولي او بيا قرا دار قسم حاصلاتنا فضا فلاه الغرف الواني ذنو لا تابدارا يخرج روزي من بطونها دجرولين جربين مختلف رنگوں نے لائے پڑی کی سفارت پار دخل کو یقیناً پڑی کے خام کا عبرت پار دا قوم چلئی سوچ گئی نو تو پورا اگر زمین مچائی تو پورا لگا پیلی اوپری او پڑی بھی گلام او راروان تین شاد بھی تو پورا آگا خوری استعمال ہے دا کمزے ندی او دا کارخانہ تو رسمرا وڑونی کارخانہ را او اللہ کی تمرا قیمتی شے اغا پیدا کرے وے او اسی زان لاغا یولی حکومت او سبق دے اغا سجوے یولی حکومت او سبق دے دا دا مچو گنا چیتی او گر بنی ہلتا ورش ورنی دیشا او لگ بنی خیر او پارو چیتر نظر کئی چیتر نظر کئی یو دلتا وی دا یو پچی کی درون دلتا وی کی دا مچو گزینو یو کس را گئے کسانو گریٹ کو اگئی لے وی وی یردگا دے گزین دے اکو مچائی پی ناستی دی دا گاٹی مہاراج نے دم کروائے آگ بل کو مکھ کی لال مخ آگے آگ پسی مچائی دیا جب پسی نیئر لو رسی دل نہشول مچائی دے گو پاس گر بھی ندے و ترکی بھی گوپائی نیچے راپور تشی نہ تو اون خری ہاں خری دمرا آگئی اللہ کو سور کری جسم کے تال ٹک در پوچھل لشا بتا چپا جی لشا ہو گیا آگئی سرمی ہے گر ٹک آگئی جانی سی در بولے نہ لشا بتا چپا جی آؤ کبھی مچائی گی تو اونچی چلے جا بمری جا بمری خدا یاد کر گئی شہید جوان مرد اگر رستنو کر کی جوان دی نو دا شان دا دا مچو مرد نور مچو دا غی سے چھے دے دا غی جوان دون دے نو مطلب دا دے چی اللہ غی کی دمرا اتفاق چولے آئے کی دا مچائی ان پسو قسم دی زنی آگا دی چی اگر صرف اگر واجے سا دی زنی آگا دی چی اگر رس را دی زنی آگا دی چی اگر دی پچو اچول باندی یعنی آگئی تار بچی اچول دی اور زنی آگا دی چی اگر پسو کئی اولاری دی چی کم مچائی دادی نو بلا ورشی نو بے اگر چک تھی چی دا چی تا غلط ہونا گا ناس کئی کیونکہ غلط ذائقی ناس کئی چرتا پا گنگئی ناس کئی نبس گئے واپس کئی یہ وجی آئی کی یو ملکہ دا ملوڑے آگا ملکہ آگئی پی جانی ملوڑے بے اگر آنی سی نو آگئی او کندی کندی والا جو کری داسی کندی والا جو کری لگا آئی او روی غلبیل دا غنم و دا چانون چی داسی دم را گولی او پتی سورے ملوڑے پا جی اگر اشار کی او پی سورے آگئی داسی تنگ کی چی آگا پی نمیشی واتے آن نور مچے ور پسی بیار آئی نور مچے ور پسی راجی مونگا شاپور دیو ناغا کس کی کمری ترازم نشیدن تا مچے ندر آگن نزولی بس مونگا وی سخا پری ناغا دا سی قتل قتل آخر بیا یو وان آگی پسی دا سی کیدو او آخر آگا اونی بس دا آگی طریقہ دا نو آگا ملکا دا آگا چی دیونی واو آگا چی سارا کن دا نور مچے نجی او چکلا آگا ملکا پاسی دا نور مچے اغم ایساری گی آگا پا نسبت دی باندی سو دا غٹا دا ویو عالم آگا تا گا کندو دی شیشی جوڑ کر او ناست والا چیز با دا کلا معلومو ما او کلا با مال دا اختارش جلی دا گبین اچھے نسنگی اچھے دا پا دی خلا چھے او کدا پا رست ترو باندی گبین اچھولے کی دی نبال دا دوز رست لے جو اپو مچو گبین ناچا انہوں نے اولا گیل آگا شیشی پا خٹا لے اکر نیچے کالا اوچا شوا او بیا خو اندلا چوی کتی دل نو گبینی اچولو یعنی دا معلومات والا ونشول چی مچائی گبین اچائی نسنگ آچائی حر رشی رحم اللہ وی مچائی سمر ذرا وجود دے خوچی دا غیق پل من کی اتفاق دے نظر تو کلو انہیں خوالا ورش اوی بے یو باری کی چی لس خسری کی یو بازو لکات والا یو خر لے روا چو نو جوڑے آغا بو سر با پورتا کی او گونا با تکی کی او اخپل آواز با شروع کی او جوڑی آگا پسی ورا نور خرونم گروئی او لسو آر خرد دی یو خرپو والو باندی ویست کر داولی دکا اگل ترمیم دا تنگیم مشتا اتفاق مشتا دی گنی نو دا کو لسو چی دا دو ترمیم دا اتفاق وی او دو دا لپر شیر دی نو اعلان با دی شیر جی رفت دی جنازا دا خدا سوی دا دی ترمیم دا تنگیم مشتا دا حضر رشی رحمه اللہ ویلی میکو ترمیم دا تنگیم دی تو خلی گلت دا آغا پور ماندی که نا چتا اچت پاس ہی ہو کے دن پاس ہی راولی اچت پاس ہی لیکن آگئی ترمیم دو تنگیم دے آگل لگا سی پلا تچولے لگا سی خلے چولے چتا آگل دان نلرکے نخلے تاثر او سر تاثر پاتی شی نورو شکی گی لیکن آگل خلے دا سی ندا چولے نتیب جدے مرش خبیا بستا ہے آج تو ابیا جتا دنیبو بسول وارنے نکینے نیوے تیری ملیان ترمیم دم تنگیم مشتر درائی تر جنگم تنظیم نشتا الحمدللہ بنی تنظیم اگشتا ہے فصلو کی فضا پلاوز رفل واندی جلولا تابدارا وی کل تیرا مچائی رسی والس تیر او نی غلال نتپویش جی زید دی سلے زید دی اگنی دیر او کل دی دی رس واغستی او دا پا برا دا می غنی دی پا برا دی اسمان طرف لگی نو پوشی کل دی رای او کسا اندخل نزدی رای نزدی رای یخرجو روزی من بطونی ها دا جیرو لینا جبین چی مختلف رنگو نرزی پدی کی شفا دا پار دا خلقو یقینان پدی کی خام خیبرت دے دا پار دا قوم یتفکرون چی سوچ گئی حدیث بات کی رازی یو صحابی آگے ویزما دا مور جیڑا سرا بار دا اللہ پیغمبروی جبین والا ورکا نجوڑی چی جبین ورکا نبیار آگے یاگا اسم خراب آگا استاد مور جیڑا ضرور ہوئی ورشب جبین والا ورکا نصوب علی اگر آگے او دا خبر اوکرا چی بیاوالا دا اللہ پیغمبر وی ورش جبین والا ورکا ناگا بیاوالا کو چی ورکو نجوڑی جیڑے ہو درے مطلب دا اللہ وی پڑی کی شفا دا پار دا سل کو یقیناً پڑی کی خامخا عبرت دے دلیل دا پار دا کم چاہی سوچ گئی واللہ خلقکم اگا مچائی دا جبین سکے زان لو بورا زان لو بورا تو دا سلی اللہ گوان پیدا کرے وی زبان نشی بودا عروان شی پامسا نجوڑی امسا لگے اور آگی تک تک خیجی او تو تی روانی نو تا لفت دا چی دامسا سوئی دامسا سوئی نو دے وی سوئی خو تک تک گئی نو ننا دا تک تک نکئی یو شاعر اغدا خبر کرے دا چی دا سی تک تک نیدی وی بانگوشتی آسا ہر دم اشارت میں پنز کیری کی امروز است یا فرداد یا انجاس یا انجاس حضرت شیر احمد اللہ بابا اخبری ٹپائی گا سوک راوا چو وی بے آگا امسا چی پلاس دا بڑا دیرا آگا وقت بڑا لا اشاری کئی اور توی چی اے بڑا یا نند یا سبا یا دی ریمری یا دی ریمری یا دی ریمری یا دی ریمری ملا تک تک جی کئی دا جی بڑا لگا ویلیا چی بڑا یا دی ریمری یا دی ریمری یا دی ریمری یا دی ریمری یا نمری یا سبا مری یا دی ریمری یا دی ریمری درشن دس یو خبری نا داری نا خوزان لسی برات والا کنا نا دے وی بزد آسی جا چی کی گی نو آسی جا چی نکی گی سی برات داری نا والا ثم يتوفاكم بأوفاة كيتاسو ومن قربا يستاسونا من آغسو بي جواب القريشي إلى أرض العمر كم دور عمرتا دير بار كي قوانشي بعد علم فضل قوانا شيء آفاس شيء باندي بس بيان قوي جيا تولى خبركو ناروي يروز نقوي جما أو يروز دماغ كار كي ننو نبال جاء دورو قوي شيا أو دي أكبر قولا غوالي قوائل دراشي ناستی گردی دے نشو نجال گردی دوسو نیچے طاقت راگ پمنڈوش پمنڈوشو نوچی طاقت پشاش منڈی نشو والے منڈی نشو والے سورا پل کی جوڑے نور نور کمزوری کی گیا یار اس نش کر دے اس ناس کیا جنور عمر سیوا جی دیا ناس تمپا دیشی یا پروت لیا یا سی یا پروتی جوڑیا کا اصلی حالت نسی جی رستنی اگر مختلی حالت لوا پر چھیا ومن کوبا ایسا سنا رسول جی چھوا پر ریشی کمزور عمرتا دیر پار چھپوا نشی پر زپوی نشی آپا سے جیوانی یقین اللہ عالم قدیر کو دے قدرت والا دیا وہی اکبر الہ بازی چلال طول اشار اگر مذاکی بنے اشار بھی نوئی یو بڑا پلار روانو نوارو علیہ چکاکا دا بابا دا لندہ دی پسو اگستی نوزی کاغا دا سی روانو نا آگا لندہ کیا گا رشی او نخط خلق پوری نا آگا دا شانی کا گئی میرا لندہ دی پسو اگستی نوی آگا او خاندل ویوی چی عمر در کرشی نداو دا مفتو کی ملاوشی مطلب دا ما بسو نا قدرت والا والله فضل بعضكم على بعض في رزقنا الله مثالنا ذكر كيد بارد مسليد توحيد مسليد توحيد واضحة كيف مثال باندي والله فضل بعضكم الله ورسلية باستاس ببعض باندي فرزقكي فملذینا فسمیلیا کسان کی ورکڑی شویدی براد دی رزقی ہیں واپس کون کی در رزقی پاہ چاوان دی کی مالکان شویدی خلاف سنا رہی پس کسی گئی پدی کی برابر نئے پس پنیمت دا اللہ وان دی چرا اللہ توحید دے انکار کئی گئی مطلب دا تو گورا آغستا غلام دے نخستا غلام انسان دے کنا ستا جنس دے ستا غلام انسان دے بنی آدم دے نتا آغا چتال اللہ صدر کری آغا پا جی صدار کینا چتا آغا یو برابر شئی توینا داد ما غلام دے دلی سنشتا دے نتا لگ خالق مخلوق داد اس رئی صدار کر دے سرر دی چی خالق و مخلوق کی خو فرق دے کنا یو جنس میں دے آغا خالق دے ادا مخلوقات دے چی یو ندی ناغا اس رئی صدار کر دے او چی دلتا یو دیا نتا دل سفر خنور گے چی آغا اس رئی صدار شیا واللہ واللہ گردولی تاوتا دنسو ساسو نخذے او گردولی تاسولا دخذو ساسو نا زامنو نوستی وردککم او فراک در کر تاوتا دپاکو نا مطلب دا اللہ نعمت لو بورا خود درکڑا اغین اولاد درکو دا اولاد میں اولاد درکو اور ادھر کی درکڑے تاؤ تد پا سنا اے پس پالے ہو بات لو باندھی ایمانداری گئی او تو وہی ڈاللہ باندھی انکار کئی گئی او ابن قتیبہ غریب القرآن کی معنی کئی اے پس شفاعت آلے ہو بات لو باندھی یقین کئی گئی ایمانداری گئی او تو وہی ڈاللہ باندھی انکار کئی گئی کبر کئی گئی اور جڑا فریاد عجیبی بات کئی گئی سیوا لانا آگر ستا چوا کے اختیار میں لڑ گئی بارا یون وڑی کا سمنا اور دگم کے نا شے اندر ولاست اور نہیں وسر سی جن طاقت لری پسم بیان ہوئی اللہ لگی سالنا یقین اللہ پوری جوتا سن پوئی گئی او بیان ہوئی اللہ مثال آگ دن دے او غلام ڈبل مثال دے مملوکان چاغا رے وسن رسی کی پس شیوان دے عزت اخل سے حیثیت نشترے سمالی نشترے آ رسوک ربک نہ ہو چیز رزق ورکر اغلا منگا سفل طرف نا رزق کیستا پس دے مال لگئی دے دینا پتوخ کارا حالی استعون اے برابر دی دا کل برابر دیا نداشان اللہ رضاق دے چی مخلوقات لورک لکے سنگے چی خوخیا آغتا تو جدا اللہ سر انتظار کر روئی داغی مثال بشانتا دا غلام دے اس وطن رسی دیا الحمدللہ لائق الحمدللہ بلکہ دردیات دین پوئی جی او بیانی اللہ مثال رجلینی دو سڑو یو دے دوار نگنگا دے الوطن رسی دیا پس شیبان دے او دے بوج دے خلون بوج دے علا مولاہو پس پل مولا بان دے مطلب دا رجلین مراد غلامان دی مرایان دی کم طرف چلی کی دے نورازن کئی پسپائی دے باندھے اے برابر دے دے آغا سوک یا امر بلاجل جو حکم کئی بلاجل بیان کئی دے توحید دا دوار برابر دی کل برابر دی برابر نشی کی دے او دا وہو آو دے علی صراط مستقیم فلار نیغ باندیا وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لہ علم غیب الاسمان و در مجرے وما امر ساعت او نرے حکم دا قیامت اللہ کلم البصری او ہوا اقرب مگر پشانت دا رب دستر کی او ہوا اقرب بلکہ دینم سیوانی دیا ان اللہ یقین اللہ بارے و شیمائے قدرت والا دیا منگا والدہ کی وفات کی دا دارین سے وفتر لسر دی مخی ویے یو مچھے جا سی تیری کی ناغوی کلم حلبسواری او ہوا اقرب دا آیت داغین اورما دا الفاظ اغوی دا سی تیرے دا او دیوی مطلب دا اللہ غزاب دے کلا بندہ اغل سنا خستارشی کلام حل بسواری پشانت رب دستر کی بلکہ بل ہوا اقرب بلکہ دا حکم دا قیامت دینم بھی دے دے یقین اللہ بارے و شیوائے قدرت والا دے اللہ پیدا کری تاسو گیڑو نمین دو خلونا مطلب دا زان لو دورا تو سنک سرنگی اللہ دا مور دا گیڑے نا پیدا کرے نا پوئی رہی تاسو پس شیوان دے او گردولی تاسو لا واد کر دے او دونا دیر پار دی تاسو شکر دا کئی حال ہم لیا رو مطلب دا دا سکے بارا او دورا مارغانو تا او دورا علم یا رو ایر دوری دی مارغانو تا چکار کی لگولی شوی دی تابی کری شوی دی فی جو سما تابی کری شوی دی پا سباد آسمان کی میری چنکری دی لا پلی خدا کی اللہ مگر اللہ اللہ وی آما چنکری مارغانو تا او دورا اگر سنگ لگیا بھی اچھا کر لگئی آسمان کی بارہ لگیا بھی سزا کی چکری لگئی یقیناً کرے کہ خام خاص لائی بار راہ کون کیا گئی ایمانداری اللہ گردولی تاسلا دکور نسا سنا سکانن آرام او گردولی تاسلا دو سرمنو زنا ورن کورنا چی آسان پورتا کوئی تاسو دیلا پورز دو کوچ تاسو یوم ظانکم پورز سفر ستاسو باندے کوچ سفر کوئی او فلائن کوچ مانا او آوالا سفر یوم ظانکم پورز سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پورز دو پاتکی دو ستاسو لکا خیمہ دا زرزر رموگی اگر او لڑائی اپنی انگاڑی اگر جوڑے کور اگر خرید پاس کی دی بچری او ساری دا پاس کی دی او چکل جوڑول کئی جو باز در راوالی کمزائی کی چوب دی دکی اگر دا سرا غکور بیاسد کی نزلت ساد کی گلتا نیمت دی روانی دی او جوڑی دی ومن اصوابها او دو ورعود دینا واوبارها او دو پشمد دینا واشارها او دو جغن رد دینا سامان اساسا سامان دو کور دے او فائده او فائده اساسا سامان دو مطان او فائده دو سلیلہ حین اثر سامان دو پورا او فائدہ اسے بھی کرے وقت پورے واللہ واللہ جعل لکم گردولی تاسوتا داغسنا چی پیدا کری اللہ ظلالا سوریا او گردولی تاسولا جغرون نظری او گردولی تاسولا سرابیلا قمیسونا تقیقم الحرار چی بچ گئی تاسو دگرمینا او قمیسونا چی بچ گئی تاسو باعثاکم دسختی دجنگ تاسونا مطلب دا دگرو قمیسونا دیا یا نور داسی جامی کیا غستاسو بدن دگرمینا بچ گئی کذالک دوشانی پورا کئی اللہ انتلائل فلا او اپ تاسو باندے دپار حدیج تاسو تسلیمون غارتی لئے حکم دے اسلام تا فا انتو اللہ پس کچھری واوری دل گئی پس یقیناً پتاوانی رسو انگلی نکارا پیجن گئی نمتن را اللہ اب یا انکار گئی لئینا اکثر دلئی نکار دیر اپا کمر آزبانی کی پورتا بکنگا داری امن نیو گوا تم ملائے وزنو بیا اجازت بنشی کولیا کسانو تا چکوہر کرے دے ولا ہم استعطابون او نبغزینا ولا ہم استعطابون او نبغزینا طلب دو توبی اکریشی ویضا را اللذینا او ارکلا کیوین یا کسان اشرکو چی شرک کرے دے اشرکو چی شرک کرے دے یا ولاهم یستعطبون او نبغینا طلب رضا دا اللہ اکریشی او ولاهم یستعطبون انبغینا طلب توبے اکریشی یو مطلب دے مطلب دا نا دا غیر توبی دے انا غیر رضا دا اللہ دا عمل ویغار اللذینا آر کلچی منی آکسان چی ظلم اکرے دا عذاب و قسمت بن اکریشی دنیا عذاب اور نبغ ایتا محلت ورکریشی آر کلچی منی آکسان چی شرکی کرے دے شورا کاؤں مددگاران پر روائی بدی ربانا اے رب دنگا داری صداران دنگا آگا چومنگا چرا مدد کل منگا من دونی سواستانا فا القو الیہم القولا فسوا فلدگی را نیکان مندگان دیتا جواب چی اکینام تاسو خام خادر ہو جمعی او اختار ابو جی دی اللہ تا پدر و رضوانین قیاد او رکب شیرین ما کانو یو ترون آو جی دیکم درودون آو کسان جی کفر کرے او وصوتو او بنشیوی دین دا اللہ نا بیاد حکم ہوئے غیل عذاب فاو کل عذاب پاس دا عذاب فسرو دائی چی دی افسیدون چی دی فساد کئی و یوم او پکم و رضوان دی چرا پورتا بکمون دا پارے امت کی او گواب دیوان دی ان انفسه هند نفسون رئینا ارا بولمونگتا گوا پنیکسانو واننے ارا لگرے منگتا واننے کتاب چو از آحد در پار دارے وشے ضروری دین او ہدایت و رحمت دے او غیر در پار در غار کی خودن کو حکم اللہ تا یقینن اللہ حکم کئی بالعدل فا انصاف واننے و پیستان کول واننے او پور کولو واننے پلو پلوانو تا او پمانی کولو وَيَنْهَاهُ مَنْ كَيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ بِهَايَ ذِكْرَنَا وَالْمُنْكَرِ أَوْ ذَنَكَارَ بَيْنَنَا وَالْبَغْيِ أَوْ سَرْكَشَيْنَا يَا يَدُكُمْ نَتِيَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِ كِتَابِهِ وَأَخْلَيْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ كَوَالِهِ كَيْفَ وَعَدَ اللَّهُ بَنِي آرْغَلَاچِ وَعَدَهُ كَتَاسُ أَوْ مَا تَوَيْسَ سَمُنَا فَذُمُ كِيَادِ قَسَمُنَا وقد جعلتم الله او حال دارے جب تاسی سر گردو لے تاسو اللہ فخفلو گاندو باندے دے موار یقینن اللہ کوئی جی پاس باندے جی تاسو کوئی ولا تکونو او مکی گئی پشانت دا غخذی جی کمک لخذوا مکتی او کمک لخذوا نقضت غزلہا چی ماتول بے ریشن اخفلا من بعد قوتیم پس دلونا انکاسا ٹوٹے ٹوٹے نسائی تاسو قسم نفل دخلن بینکم سباو دا فساد فمین فل کی انتکون امتون دا چیشی وڈالا یار بانل امہ چیدہ دیر شی من امہ دا بند پلی ڈالینا مانا کسم نو باندھی ڈل سی واقع یبلو کم اللہ یقین ازمائش کے اللہ استا سو پتی بھگوان میں پری پوروائی کسم من دے بھی بھی ضمیر او جھولا راجی دے اویا بھی پری ڈر والی دے وی ڈلی ڈبری ڈلی نا اللہ استا سو پری باندھی ازمائش کے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ أَوْ خَامِخَا بَيَانَ بَكِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ الْقِيَامَةِ هَذَا سُجِّي تَاسُبَايَ كِي اخْتِلَافُ كَوَي أَوْ كِجَرِ فَخَيْلَ اللَّهِ جِبْرِيلُ مَانُ خَامِخَا جَرْغُولَ وَيَ تَاسُ تُولَ يَوْ بَخْبُلْ دِين لَكِنْ جُمْرَاتِ اللَّهِ چَالِ جُخُوشِي أَيْدَايَتْ گَي چَالِ جُخُوشِي خَامِخَا تَبُوزُ كُولِ حِسْتَا سُنَا عَمَّا رَاغَ سُبَوَارَ كِي چُ وَيْ تَاسُ تَامَلُونَ تَاسُ سَامَلْ كَوَي او منی سے سب نقل دخل بین کم سبب دفاع سات بن نقل کیا قدمنا بس مضبوط دینا او بس گیتا سواگا پسو داری چپنشی ویتا سوگین دالانا ادپارتا سواگا دے لویا امکوار کوئی کو وادی دالا میں دنیا چل گیا یقین آگا شری دالا سرا دا ورد اتا سو پارا کہ چری ایتا سو تالمون چتا سو پوئی گئی ما عندکم ینفد آگا سو چید اتا سرا دا بختم شی آگا چید اللہ سر داری باتی او خام خوا مطلبور کم جا کسانو تا چی صبر کرے لے اجر دی بیا سنی اللہ دی فسبب دیر خیستا دا عمل چودئی عملون چدئی سامل کوا یا او خام خواہ پلدبور کم جا کسان کا چی صبر کرے اجر دے پا خیستا بلنی داد سسارا چودئی عملون چدئی سامل کیا چاچ عملو کو نیک ناری نبی آزنانے او حال دارے چودئی مومن پس خام خواہ جوندے بکم جا دے پا جوندن خیستا سارا یو خیستا جوندن بور کوا مطلب دا ہر حال کے دے خوشحال رہے ولا نجی انہم او خام خواہ بندبور کم گئیتا اجر دے بے آفتانی ما کانو یا ملون پس او دے خیستا آدس چیدی دیا چیدی سامل کیا پس ہر کلا کی نسکوتا قرآن کریم پس پنایو وار پا اللہ باندے شیطان رٹلی شینا یقیناً دا شیطان نشتے در پارا غلبا پا آرکسان واندے چی مائن روڑے دے فرب خل واندے زان سپاری دیا یقیناً غلبا دے شیطان پا آرکسان واندے دا چی دوستی دے در سارا آرکسان چی دے ملی پا دے شیطان کرمو شرکون شرکون کی دا اللہ سارا وآخر دعوانا الحمد لله.